La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ahadul lezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi icma'u cemî'il vahyâtil hakkah el mutazammine littenezzülâtil ilâhiyye vel mükâlemâtis sübhâniyye velitte'arrufâtir rabbâniyye velilmukâbelâtir rahmâniyye inde münâcâti ibâdihi velil-işârâtis samedâniyye li vücudihi limahlukatihi ve kezâ delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi ittifâkul ilhâmâtis sâdıka el-mutazammine litteveddüdâtil ilâhiyye velil-icâbâtir rahmâniyye lidâvâti mahlukâtihi velil-imdâdâtir rabbâniyye li-istigâthâti ibâdihi velil-ihsâsâtis sübhâniyye li-vücûdihi li-masnuâtihi denilmiştir.